Mano tėtis tai arė da su medinė žagrė. Medinė žagrė mūčydavausi žmogus. Kai jis buvo papratęs, mokėjo art gerai štramvirs, tai jam eidavo su tą medinę. O paskui mano tetens įsitaisi kaimins geležinę žagrę. Tai paskui mano tėtis nuėjo pabandyti su tą geležinę, kaip jau eina art. Pabandė, parėjų motina klausė, o ką, kaip eina su tą geležinę žagrę. Sako, gerai, smagu, smagus ar jums, jau smagiau nekai su tą medinę. Tai paskui įsitaisi į mano tėvas geležinę žagrę. Tai geležinį žagrį, žinoma, lengviau nerei. Medinę tą žagrę, tai turėdavo mokėti ar taujasi pasidaryt. O jeigu nepasidarai žagrės, tai ne ar taujasi esi. Na jau šitas geležinės, tai tas kalviai padarydavo. Tokį tam tikrą medį giriau susirasdavo, tokį prie kelmų, tokio, kad būčia rankenos, kaip reik, žagrės jie lėkštys, tai nusitašydavo parsinešę, pasikirsdavo prie upeliukų kokio, ta, kaip išaugusi būdavo tinkamai žagrėj. Pasidarydavau tą žagrę medinę parsinešę ir ardavau. Aš su arkliais tik ardavau, jaučiais neariau, neapsemdavau jaučiais art. Arklį tai ant vadžių turi arklius, o jauti tai taip sujungu, tik tai keiravau, jį turi mokėti ir jį, jeigu pašauks, pasibaidys, kas pasidarys, jau jį net laikysi, neturi su kuo laikyti. Tai aš neardavau, mano brolis tai daardavau su jaučiais, o aš neariau. Bulves tai kaupdavom su matikais, ne su žagre. Dabar tik tai, tai ne per seniai pradėjau su žagre kaupt bulves. O šiaip su matikais išeidavai kokį 5-6 kaupikai vyrų, mergų, kaupdavai kokį pusdienį ir užkaupdavom bulvas su rankom. Į lysvę saudydavau visada kitas, į vagutes ir nebuvo tos mados, kad saudytų į vagutes. Tai taip saudydavau į lysvės, katras nemokėdavai saudytai ir nepasaudysi. Į lysvės reik mokėti saudyti.